Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk. Yılın son günlerine yaklaşırken önümüzdeki dönemden, uluslararası bienaller ve sanat fuarlarından haberler getirmek istiyorum size. Öncelikle İstanbul Bienali önümüzdeki yıl, yani 2021 Eylül'ünde düzenlenecek. Tarih değişikliği yapmamayı tercih ettiler. Pandemi döneminde geçtiğimiz programlarda anlattığım ya da konuklarımın özetlediği üzere pek çok bienal, çağdaş sanat, mimarlık ya da tasarım alanındaki bienal model değiştirdi. Ertelendi, çevrim içine taşındı, birkaç yıl ertelenen bienaller dahi oldu. Ama İstanbul Bienali her iki yılda bir Eylül ayında düzenlenmeye devam ediyor. Resmi tarihlerini duyurdular. 11 Eylül, 14 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor. 17. edisyonunu bekliyoruz İstanbul Bienali'nin. Hatırlatmak adına geçtiğimiz programlarda İstanbul Tasarım Bienali direktörü Deniz Ova'yı konuk etmiştim ve Tasarım Bienali ile ilgili bilgi vermiştim. İstanbul Tasarım Bienali bu sonbaharda Ekim ayında başladı. Sergiler tamamlandı belki ama hem kamusal alandaki projeleri hem de çevrim içi buluşmaları, belki baharda yeniden açılacak kamusal alandaki projelerle aslında uzunca bir süreye yayılıyor ve 2021'e de uzanıyor. Ama benim bugünkü gündemimde İstanbul Bienali var. Yani güncel sanat alanında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği bienal. Bienalin küratörleri nihayet açıklandı. Biraz gecikmeli olduğu söylenebilir bunun. Pandemi döneminde daha kapalı devre çalışmayı tercih ettiklerini anlıyoruz. Uta Meta Bauer, Amar Kanvar ve David Teh üstleniyor. Üçlü bir küratöryel ekip söz konusu. Küratöryel ekip Bienal hakkındaki ilk düşüncelerini de paylaşmış. Okuyorum, onlardan alıntılıyorum. Bu Bienal tatlı ve olgun meyvelerle dolu ulu bir ağaçtan ziyade kuşların uçuşundan, bir zamanlar bereket fışkıran kalabalık denizlerden, yer kürenin yenilenme ve beslenmesinin aheste kimyasından öğrenme arayışında. Büyük bir toplanma ya da belirli bir zaman ve mekanda uzun uzadıya planlanmış bir buluşma gerçekleşmeyebilir. Onun yerine belki büyük bir dağılma, gözle görülmeyen bir mayalanma olur. Farklı atlar bir araya getirilse de bunlar başka başka hızlarda çoğalarak alt kollara ayrılır, deptebeli bir zirveye ya da nihai bir düğüme ulaşmadan kah orada kah burada birbirleriyle kesişirler. Başlangıcından önce başlayabilir, bittikten uzun bir süre sonra devam edebilir. 17. İstanbul Bienali'ne dair ayrıntılar önümüzdeki süreçte duyurulacak. Ben de her yıl yaptığım gibi İstanbul Bienali'nden haberler getirmeye, söyleşiler yapmaya şüphesiz devam edeceğim. Küratörlerin bildiğim kadarıyla hiçbir İstanbul'a henüz gelebilmiş durumda değil. Şubat ayında Singapur'da yaşamakta olan Uta Meta Bauer'le bir ön görüşme yapıldıktan sonra Bienal ekibi, küratöryel ekiple çalışmalarını günümüzde hemen hemen hepimizin yürüttüğü gibi çevrim içi sürdürmeye çalışıyor. Ama Bienal küratörleri İstanbul'a ve Bienal formatına çok aşina isimler. Bunu vurgulamak gerekir. İçlerinde en ön plana çıkan, zaten duyururken de ilk sırada duyurulan isim Uta Meta Bauer. Kendisini Berlin Bienalinde 2004 yılında düzenlediği, yani küratörlüğünü üstlendiği Berlin Bienalinde ilk kez bir sergisini görme fırsatı bulmuştum. Ama ondan öncesinde de oldukça nam salmış bir küratördü. Zira 2002 yılında düzenlenen, sanat tarihine geçen Documenta 11'in Okuyi Envezor, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz çok değerli bir küratör, onun küratöründe gerçekleşen Documenta 11'de ta 2002 yılında eş küratörlerden biriydi. Orada da çok dikkat çekmişti. Dediğim gibi sonrasında 3. Berlin Bienali'nde 2004 yılında ben de ilk kez çalışmalarına şahitlik etmiştim. Biraz tanıtmak gerekirse Singapur'da yaşadığını az önce söylemiş oldum sizlere. Sanatsal çalışmaları farklı disiplinlerle de ilişkiye giren, güncel sanatın yanı sıra film, video, ses alanında da sunumlar yapan bir isim. 2013'ten bu yana Sanat, Medya ve Tasarım Okulu'nda profesör olarak çalışıyor Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nin ve de onun araştırma merkezi konumundaki Singapur Güncel Sanat Merkezi'nin kurucu direktörlüğünü üstleniyor. 2010'lu yıllarda Londra Kraliyet Sanat Üniversitesi'nde dekan olarak görev yaptı. 2005 ile 2012 yılında Cambridge'deki MIT bünyesinde sanat, kültür ve teknoloji programını kurdu ve görsel sanatlar programını yürüttü. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nde 10 yıllık bir profesörlük süreci var. OKA, Norveç'in güncel sanat kurulu, Norveç'in bu alandaki faaliyetlerinin önde giden kurumlarından biri ve Norveç'teki sanat üretiminin uluslararası tanıtımı alanında aktif olan bir kurumun da kurucu direktörüydü yine 2002 yılında. Çok da uzatmadan belki şeyden bahsetmek gerekir, sonraki küratörleri de anmak gerekir. Amar Khan var, bir sanatçı. Son dönemlerde özellikle Biennallerin küratöryal çalışmasını sanatçılara da ya da küratörlük dışı alanlardan gelen isimlere de emanet edildiğini görüyoruz. Bu gayet sevindirici bir haber. Biennallerinde disiplinler arası yaklaşımı göz önüne alınacak olursa. İstanbul Biennali'nde de ilk kez bir sanatçı küratörü ekipte yer almıyor. Elm Green ve Draxet ikilisi İstanbul Biennali'nin direktörlüğünü üstlenmişti. Bundan iki edisyon önce. Amar Khan var. Hindistan kökenli bir sanatçı, 1964 doğumlu, Delhi Üniversitesi Tarih Bölümünde, yine Yeni Delhi Milliye İslamiye'deki Kitle İletişim Araştırma Merkezi'nde eğitim görmüş. Çatışma bölgelerinin hikayelerinden yola çıkan filmleri ve yerleştirmeleri var. Bu da Kanwar'ın yıllar içinde geliştirdiği özellikle sosyopolitik ve kendi kişisel, öznel düzeyleri bir araya getiren kendine has bir dil oluşturmasını sağlıyor. Bu ekipte Kanwar da var. Özellikle her iki isminde anlayacağınız üzere batı dışı coğrafyalardan geldiğini söylemek yanlış olmaz. Singapur ve Hindistan şu ana kadar. Biraz önce Documenta dedim. Kanwar eserleriyle 2002, 2007, 2012, 2017 dokumentaların hepsinde birden yer almış bir isim. Prince Claus ödülü var. Açık Radyo'nun da çok yakın dönemde aldığı bu ödülün bir benzeri 2017 yılında Avar Kammar'a verilmişti. Ve pek çok alanda, film festivallerinden de aynı şekilde, sadece sanat alanından değil, ödüllü bir isim. Son olarak da David Teh, bağımsız bir küratör. Avustralya doğumlu, 1977'de doğmuş, Sydney'de sanat tarihi ve teorisi üzerine lisans aldıktan sonra Güney Asya güncel sanatına odaklanan bir doktora çalışması yürütmüş. Bangkok'ta da yaşamış bir isim ama 2009'dan beri Singapur'da çalışmalara devam ediyor ve ilk olarak gündeme getirdiği Mutamete Bauer'le de yakın çalışan bir isim. Her ikisi de Singapur'dan. Araştırmaları doktorasına baktığınız zaman anlayabileceğiniz üzere Güney Asya güncel sanatına ama aynı zamanda modern sanatına da odaklanan bir isim. Bu üçlü İsmi kim belirledi ya da İstanbul Bienali'nin küratörlerini kimler belirliyor diye soracak olursanız İKSV her Bienal edisyonuna bazen üyeleri aynı olan zaman zaman yeni üyelerin de katıldığı bir danışma kurulu oluşturuyor. Geçtiğimiz danışma kurullarında da yer alan isimler burada dikkati çekiyor ama yeni isimler de katılmış. Ez cümle İstanbul Bienali'nin küratörlerini bir danışma kurulu belirliyor. Whitechapel Gallery'si direktörü Ivona Blazewicz, sanat tarihçi yazar akademisyen Ayşe Erek, 7. İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü yapan Tokyo Çağdaş Müzesi baş küratörü Yuko Hasegawa ve 11. Berlin Bienali, geçtiğimiz programlarda gündeme getirmiştim, bu Eylül ayında bahsetmiştim. Onun küratörlerinden Latin Amerika kökenli Agustin Perez Rubio ve İstanbul Modern Genel Direktörü sanat tarihçi Levent Çalıkoğlu danışma kurulunda. Bunlar olurken Türkiye adına uluslararası bienaller ve sanat kurumları dünyasından bir haber daha geldi. O da 6. Ural Endüstri Bienali küratörlerinin ve temasının duyurulmasıyla ilgiliydi. Bunu da paylaşmak isterim. Ama öncelikle küçük bir ses müzik arası vermek istiyorum. Bunu yaparken de Hariçten Sanat programının başladığı yıldan beri, yani neredeyse 5 yıldan beri tema parçası olan David Bowie ve Mick Jagger'dan gelsin. Onların yorumuyla gelsin. Dancing in the Streets. Görüşmek üzere. Merhaba, Açık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat programına devam ediyorum. Ben programcınız Çelenk. Gezegenden kültür, sanat haberleri getiriyorum. Özellikle görsel sanatlara odaklanıyorum. Az önce İstanbul Bienali'nden bahsettim. Eylül 2021'de açılması bekleniyor. Onların küratöryel çerçevesini, küratörlerini daha doğrusu sizlere tanıtmak istedim. Şimdi ise bambaşka bir coğrafyadan, Rusya'dan 6. Ural Endüstri Bienali küratörlerini ve temasını anlatmak istiyorum. Ondan da önce geçtiğimiz aylarda oldukça sevindirici bir haber geldi. Uzun süredir Berlin'de yaşayıp çalışan iki dostum, iki küratör Çağla İlk ve Misal Adnan Yıldız, Baden-Baden'deki, Almanya'daki bir başka kentteki Baden-Baden kentinde yer alan sanat kurumunun direktörleri, eş direktörleri olarak atandılar. Bu kurum devlete ait bir Kunsthalle, Alman modelinde oldukça önemli yer tutan bir sanat kurumu modeli Kunsthalle'ler. Devlete ait bir Kunsthalle, o bölgenin Kunsthalle'si Baden-Baden'in. Ve 1909'dan beri faaliyette olan, özellikle 60'lardan itibaren de hem Almanya için hem uluslararası çevrelerde ses getiren, sergilere imza atan bir kurumun iki yöneticisi oldular. Artık sanat programlarını onlar belirleyecekler. Onları tebrik ediyorum. Ama neden bunu şimdi Ural Endüstri Bienali çerçevesinde hatırlatıyorum diye soracak olursanız, çünkü yakın zamanda 6. Ural Endüstri Bienali'nin de küratöryel ekibi duyuruldu. Bu ekipte Çağla İlk, Adnan Yıldız ve Asam Kimmel'den oluşuyor. Yanlarına bir üçüncü isim daha alarak oluşturdukları bir küratöryel çerçevenin uzman komite tarafından incelenmesiyle davet edilmiş oldular. Çok yakın zamanda bu açıklandı. Ana projenin küratörlerini üstlenecekler. 6. edisyon bir tür vaizin biraz değiştirmiş bir sözü olarak "A time to embrace and refrain from embracing." Kucaklaşmak ve kucaklaşmaktan kaçınma zamanı gibi Türkçeleştirebileceğim bir üst başlık altında İstanbul Bienali'yle hemen hemen aynı zamanlarda, yani 2021'in sonbaharında Ekaterinburg ve Ural bölgesindeki farklı kentlerde gerçekleşecek. Bu bienal yeni küresel koşullar altında, şüphesiz pandemiye de referans var burada, hızlı bir dönüşüm geçiren dokunmak, dokunma hakkı, bedenin sınırları, bedensel sınırlar, insanlar arası, kişiler arası iletişimde değişmekte olan gelenekler, ritüeller gibi konuları kavramsallaştırarak ele alacak. Ve dediğim gibi bunu Çağla İlk, Adnan Yıldız ve Asam Kimmel özellikle yönetecek. Çağla İlk'i de Adnan Yıldız'ı da geçtiğimiz yıllarda Hariçtan Sanat Programı'na konuk almıştım. Oradan da belki o vesileyle de hatırlatayım. Çağla İlk Berlin'deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nda çalıştı uzunca bir süre. Dramaturg olarak da çalıştı. Ama aynı zamanda Sonbahar Salonu gibi Türkçeleştirebileceğim Maxim Gorki Tiyatrosu yönetiminde Bienal benzeri oldukça etkin bir sahne gösteri ve güncel sanat, özellikle tabii ki politik angajmanı olan bir güncel sanat sergilerinin de küratörlüğünü yapıyordu. Adnan ve bu vesileyle de gündeme getirmiştim Çağla İlk'i. Berlin'deyken buluşmuştum onunla ve bir söyleşi yapmıştım. Aynı zamanda da yakın zamanda açık çağrısını yapan Berlin Senatosu ile İstanbul'da Depo'nun ortak yürüttüğü, lütfen Berlin'de bir misafir sanatçı programına katılmak istiyorsanız ayrıntılarına Depo İstanbul'un web sitesinden de bakabilirsiniz. NGBK'nın da bileşenlerinden biri olarak Çağla İlk bu Türkiye ile, daha doğrusu Berlin ile İstanbul arasında sanatçı değişim programlarında da aktif rol üstlenen bir isimdi. Berlin'e Türkiye'den giden sanatçılar, Türkiye'den Berlin'e gelen sanatçılar arasındaki etkileşimi yaratmak için de çalışıyordu. Adnan Yıldız'a gelecek olursak, Adnan uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Orada bir başka kentte, Stuttgart'taki bu sefer Künstlerhaus adlı kurumu 4 yıl kadar sanat yönetmenliğini üstlenerek yönetti. Akabinde 2-3 yıl kadar Yeni Zelanda'da yaşadı. Orada Artspace Aotearoa'nın direktörlüğünü yaptı. Uluslararası platformlarda pek çok küratöryel ya da yazarlık anlamında deneyimi olan bir isim. Adnan'ı çeşitli vesilelerle Hariçtan Sanat Programı'na davet ettim ama Yeni Zelanda'dan da bir telefon bağlantısıyla konuştuğumuzu, oradaki çalışmalarını anlattığını çok iyi hatırlıyorum. Herhalde 2016 yılında olmalı bu programda. Asam Kimmel ise üçüncü isim ise tasarım ve mimarlık stüdyosunda çalışan bir isim. Özellikle sergi mimarisi, sergi tasarımı alanında da uzmanlaşmış bir isim. Rem Koolhaas'ı mimarlıkla ilgilenen herkes bilir. Onun ofisi olan OMA'nın New York bölümünde çalışıyordu. Venedik Bienali'nde çok ses getiren An Imhoff'un MMK Frankfurt'taki mimari projesini yapmıştı. Pek çok bu alanda isim var. Küratöryel konseptin Yuhani Palazma'nın The Eyes of the Skin and Thinking Hands, Existential and Embodied Wisdom in Architecture'dan esinlendiğini vurgulamışlar. Bunu da buradan hatırlatmak iyi olabilir. Ana projenin başlığı Thinking Hands Touching Each Other. Mimarlık, dramaturji ve küratöryel pratikler arasında kolektif bir form ve alan tarif edeceklerini söylüyorlar. Küratöryel grup her üç alanda da tecrübeli: mimarlık, dramaturji ve küratöryel pratikler alanında. Bunun dışında bir misafir sanatçı programı da olacak ve bunun stratejik bir projesi olduğundan bahsediyorlar. Ural Endüstriyel Bienali'nde güncel sanatçılarla endüstriyel fabrikalar, bölgeler arasında işbirliği yaratacak bir modelde oluşacakmış bu. Bunun küratörlüğünü ise Vladimir Schleskov üstleniyor. Bir de kamusal program olacak. Onu da Dimitri Bezuklov, Daria Malikova ve Valentina Anufiera oluşturuyorlar küratöryel çerçevesinde. A Time to Embrace and to Refrain from Embracing üst başına cevap verecek şekilde, tabii ki pandeminin de ele alınacağı biçimde kamusal programların düzenlenmesi planlanıyor. Bir Türkiye'den küratörün yer aldığı önemli Bienal ise birkaç kere gündeme getirdim ama daha kamusal programları ekseninde gündeme getirdim. Çünkü kamusal programlarında Özge Ersoy oluşturuyordu. Ama önümüzdeki haftalarda 26 Şubat'ta açılacak, 9 Mayıs'a kadar devam edecek Güney Kore'nin o coğrafyanın en önemli bienali, dünya çapında da her seferinde tartışılan, ses getiren bir bienal olan 13. edisyonuyla Gwangju Bienali'nin eş artistik direktörlüğünde Defne Ayas'ın üstlenmekte olduğunu buradan hatırlatayım. O da Berlin'de yaşıyor. Natasha Cimvala ile birlikte üstleniyorlar. Türkiye'den Gözde İlkin bu Biennale katılıyor. Özge Ersoy, Zeynep Ekgün ve Begüm Özden Fırat'ın kamusal programlarına daha önce yer vermiştim. Bu Biennale'de geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir basın bülteniyle içeriğini açıklamış oldu. Önümüzdeki dönemde yine Türkiye'yi ilgilendiren bienallerden biri de bu olacak. Onun da enteresan bir başlığı var. Minds Rising, Spirits Tuning başlığını taşıyor. Ama bienalin kavramsal çerçevesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için önümüzdeki haftalarda şüphesiz Defne Ayas'tan bilgi almayı bekliyoruz. Devam eden bienallere de kısacık bakıp belki bu programı böylece tamamlayabilirim. İsveç'te 21 Kasım'da başlayan Luleå Bienali var. 14 Şubat 2021'e kadar devam ediyor ve Türkiye'den Didem Pekün yeni bir prodüksiyonuyla bu bienalde yer alıyor. Buna mutlaka bakmak gerekir eğer bienallerle ilgileniyorsanız. Tabii ki pandemi koşullarında oldukça kurallara uygun bir biçimde misafir ağırlıyorlar. Ama programlar devam ediyor. Bunu söylemek gerekir. Bir başka devam eden, hep uzak doğuya bakmışız gibi oldu İsveç haricinde. Asya coğrafyasına bakmışız gibi oldu. Daha doğrusu Rusya'ya da baktık. Ama Taipei Bienali var. Bu da bir dönem çok konuşulan, takip edilen bir bienaldi. Son yıllarda o kadar ses getirmese de Luleå Bienali ile eş zamanlı. O da 21 Kasım'da başladı ve 14 Mart'a kadar devam ediyor. Yine aynı coğrafyadan bir diğer bienal ise 10 Kasım'da başladı. 13. edisyonu düzenlenen Şangay Bienali. Bunun için de 18 Haziran'a kadar uzak doğuda yaşayanlar ya da o coğrafyaya yolu düşebilecek olanların görüp takip edebileceği bir bienal olduğunu buradan vurgulayalım ve bu haftaki programıma da biraz bienaller haberleriyle son vermiş olayım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.